أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët më të plota, më absolute janë vetëm për Zotin tonë Gjellë Gjellaluhu, për shëndetjet mëshira bekimet e Allahu të bareke vë të hala, të gjitha të grumbulluar mbi më të mirin dhe më zëtriju në njerëzve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, mbi shokët e ti besnik, mbi familët ti të ndërshme, mbi gratët ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë e kambotës, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Të ndëruar vëllezër, me lejën e Zotit Gjellë Gjellaluhu, dhe të vazhdojmë në vargun dhe ciklin e ligjëratave mbi komentimin, zbërthimin e domethënieve të fjalës e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Nuk ka çaste dhe nuk ka mësime më të mëdhoja të cilat kalohen nga njeriu në këtë botë, se sa kalimi i qasteve dhe i orëve tona në studimin dhe në mësimin e fjales e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Deri sa, pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, duke for për vlerën dhe peshen e Kur'anit, tha i thuhet ati i cili e zotron Kur'anin për mençh dhe e ka lexue, i thohet iqra, wartaqi, i thohet lexo wartaqi dhe ngritu. Dhe në atë mas dhe në atë dos ku ndalet nxënja e tij e Kur'anit, aty ndalet edhe pozita dhe grada e njerëzit në xhennet. Dhe kjo për skaj vlerës është edhe një lloj alarmi dhe një lloj tërheqje vërejtjes nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se në saati kur ti ndalet hifzi, i ndalet pozita, çka thu për neve të cilët kemi pak Kur'an. E në gjoksat tona, apo ai njeri i cili në gjoksin e ti nuk ka shumë Kur'an, kur ti thuat iqra, ku ndalet? Nëse ndalet e kul huallahu, është pak. Nëse ka ditë resure, është pak. Andaj njeri ju du të me qenë i zëllshëm në ngritjen e ti me Kur'an. Ska më të vlefshme se sa Kur'ani. A që është i vlefshëm libri Zotit Gjellë Gjellaluhu, deri sa ju e dini dhe kini dëgju hadithe nga dietarët, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në periudhë të caktuar e ka ndalu shkrimin e hadithit. E ka ndalu pejgamberi alaihi salatu wassalam që të shënohet hadithi, dhe arsyeja dhe sebepi kyç ka qenë që mos të përzihet me Kur'an. Pra të mbejë se fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu e paqët kristale dhe të mësohet ashtu. Andaj, Kur'ani është bazamenti të gjitha gjërave. Aqë është Kur'ani i lartë, sa që njëra prej kriterëve të pranimit të hadithit, njëra prej kriterëve, jo gjithë kriterët, po njëra prej kriterëve është që hadithi i cili vjenë, mos vjen në ndesh me Kur'anin. Pra një hadith e transmeton dikush. Dietarët e mëdhoj që cekëm në ligjëratën e kaluar se si janë të rrept në peshimin dhe marrin e hadithit, një prej kriterëve ata e kanë, thamë, besushmërinë e transmitusit, edukata e transmitusit, lidhshmëria një pas një deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njëra nga kriterët është en la jetë dadë me al-Quran, mos ta refuzon Kur'anin. Nëse Allahu Gjelle Gjelalu i ka than, wa nezzelna i lejke l-kitabe, ta kena zbrit të librën për çka? Li të bejjine l-nasi, ma nuzzile i lejhim. Tu asëqarosh Kur'anin dhe ata që ju ka zbrit atëre. Nëse hadithi, i cili është qarimi librit, e hedhë posh një ajet. Hadithi si hadith. Ne besojmë, fuqishëm se s'ka hadith që e refuzon Kur'anin. Por, ajo prej kriterëve që është matë, që kja hadith është sahih, kanë thonë se e kalon testin se përputhet me Kur'anin. Kjo është një prej kalimeve. Pastaj matën sende të tjera. Por nëse vjen ndesh, nëse vjen ndesh, ata thonë, megjithse prej përjasht po do këtë hadithi tamam, por po e refuzon filan ajetin, andaj refuzohet. Kjo është pozita e lartë e Kur'anit. Kjo është pozita e lartë e Kur'anit. E tash, nëse dietarët e kanë si kriter të pranimit hadithit mos dvije ndesh me Kur'anin, çka thu për mendimet tona, kuptimet tona, perceptimet tona, bindjet e tona, si kanë mundësi me qëndru nëse ato vinë ndesh me Kur'anin? Kush do që i ka thonë, sa do i madhë që tjetë nëse vinë ndesh? Fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush është? Rruga mos me qenë ndesh me Kur'anin e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj vlezër, s'ka ma të madhë se Kur'ani. Nuk ka ma të madhë se Kur'ani. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, deri sa tjetë Kur'ani prezent, siguri për njerëzit e tokës. Momenti shka ngritit Kur'ani, bëhot kiameti. Që dhe më donë se kjo është siguri absolute për njerëzit. Deri sa lezohet në për mushafe, hafizat lezojnë Kur'anin, ruhët Kur'ani, andaj neve duhet të japin mundim, sakrificën, kohën tonë që të furnizohemi me Kur'an. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ai gjoks i cili nuk mban në ta fare prej Kur'anit është sikur shtëpia el kharib, kel beitil kharib. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur shtëpia e rrënuar. Apo në koment kel beitil kharib, sikur shtëpia e pabanuar. E ka të vëllai trishtimi, nuk ka harmoninë ta, apo sikur pejgamberi sa ka thënë hadithin sa e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, sikur shtëpia në të cilin s'ka të gjallë. Keni pa me një shtëpi dhe thuhet që aty nuk jeton kurkush. Është në një vend në shtetet amerikane ku nuk banon kurkush. Dhe ka shtëpi plot, e ka ndërtesa plot. Dhe kurkush nuk shkon me blej atje shtëpi. Megjithëse janë shumë të lira. Dhe pronësohet let shtëpia, nuk shkojnë njerëzit me jetu atje. Pse vallë? Ti me të bo një pallat me disë shkretire. Një pallat me të gjithat mirat. Që zhudhim se sot e kemi ajetin, wa beshqiri ledhina amenu, wa amilu salihati, enne lehum gjennet. Për gëzoj atësët kam besu dhe kam punu të mira, se atyre do t'ju jenë pronë gjenneti. Por do t'a shofëmi se Zoti Jon Gjellë Gjellë Luhu për te përgzimeve e nëzirë më pa e qëtë jashtë qka do njeri, qka do shiron njeri ju. O da shofëmi se në gjennet mo shumë janë të fokusuara gjërat të cilat s'kanë të bojnë me objektet. Nuk të kanë të bojnë, me gjithë sa jo është prej bukurive, po nuk kanë të bojnë me objektet. Ti nëse përfitiron një shtëpi shumë të mirë, me të gjithat mirat, me të gjithat zbukurimet, me mobiljet më të larta, me dyrt më të shtrejta, me ndriçimet më të mëdha, por me ta vendosur në shkretir, s'ka njerëz, veç ti vet. Kush e pranon? Ç'a duhet? Nuk duhet. Andë njeriu, një njeri kur i vdes shtëpi, boshatiset shtëpia. Boshatiset. Dhe duhet me kalu kohë, derisa të kthehet ajo atmosfera e mos ndjeshmërisë ati cili ka ndru jetë. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoj çfarë shembullimi. Njëri i cili s'ka Kur'an me veti, sigur kjo shtëpi. Kush do me i atë? Apo para mendon njerëz të vdekur aty. Një shtëpi është shumë e pasur, por atje xhenaze, ka të cilës xhenaze. Njerëzit një xhenaze me kanë. Njëriu të mi vdekë i afër mi ti. Shpejton me largu. Keni pa dikush mi vdek i afërti dhe me thonë, po shkak se e duam shumë këtë njëri, do të ambojmë këto. Ska. Nëna ime të vorët. Njëri ju fillon me utrishtue. Fillon me utrishtue. Andaj neve pa Kur'an jemi shpirta të trazum, shpirta të paqetsum, shpirta pa harmoni. Andaj, Zotë Jon Gjellë Gjellë Luhu e ka zbit Kur'anin që njëri ju të gjallërohet. Andaj e ka shembulli me dritën, e ka shembulli me shpirtin, e ka shembulli me ujin. Njëri ju pa uj, zbejet, pa drit, si jetohet, pa shpirt, edhe dhe njëri pa shpirt. Pse njëri pa shpirt? I ngurt. Allahu Gjelle Gjelle u kur i cilëson jehudet, qka thot? Thumma kaset kulubuhum, pasta ju ngurtsun zemrat, dhe më spyt për veprat e tëre. Ja këtulu në lëmbia, i vrasin për nga mërt. Njëri ju, subhanallah, në natyrën e ti të pastër, në natyrën e ti të pastër, nuk i ngritët dora mbi njëri, po para me ndo pejgamber i Zotit, ata e ngritin dorën. E ngritin. Deri sa ka transmitime se në dit kanë vrarë disa pejgamber. Në dit. Tjetra, çka bën kë ngurtësim? Inna Allahe faqir, Allahu fukara. Tjetër, çka kanë bë? Yakfuruna bi ayati Allah. I mohojnë ajetet Allahut me gjithë dije. Muhammed e salam së në dorojnë, asë është i joni, nërgoje. E tjerë prej veprave të cilat, Zotë i unë Gjellë Gjellalu në i ka shpalos neve në Kur'an. Andaj dhe zërë kjo si parahyrje, edhe pse për blerë në Kur'anit, nuk janë këto minutat asgja, njëri ju duhet të bindet se s'ka më të lartë se Kur'ani. S'ka investim më të lartë se Kur'ani. Nuk ka diçka që ka futët të qenja njëri, se sa fjallë Allahu te bareke vë te ale. Andaj, mos ta quajmë këta si zhagitje apo zvarritje se neve po ngelmi me ajetet kohë të gjatë, nga se neve kemi cek në fillimin e ligjëratave, nuk e kemi qëllim me bo hatme. Si cëllë e ban një hatme të shpia, apo kur do me bo hatme. Nuk i na të bo hatme, hatme t'i bojna në vendet tjera, këtu dëshirojmë që të ndalim me fjalët e Zotit një nga një. Sa është e madhe fjalë Allahu te bareke ve teala. Kemi ngel në shpjegimin e tërësisë së ajeteve ku Zoti Jon Xhelel Xhelalu na bën thirrje që ta adhurojnë ata në mënyrë ekskluzive të veçantë dhe se nuk meriton dikush tjetër të adhurohet përveç Allahu Xhelel Xhelalu, pastaj Allahu e përmend begatin e djepit të tokës që e ka bërë djep dhe se është shumë e përshtatshme për të jetuar dhe e përmendi begatin e shiut i cili zbret pika pika mëshirë e Zotit te bareke ve teala, pastaj Allahu Xhelel Xhelalu e sill sfidën wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, nëse ju keni dyshime në ata që e kena zbrit të robi jon, fa'tu bi sura, na e sjellni një sure min mithlihi të ngjajshëm me ta, wad'u shuhada'akum, dhe sjellni dëshmitarët e juve min dunilla, përveç Allahu xhalla xhalaluhu in kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtetë. Na ka ngel disa edhe disa mësime nga këto ajete, pastaj kalojmë në ato ajete sa të vinë me radhë me lejen e Zotit Xhelle Xhelalu. Prej asaj që kam përmendur dietar, vëzër këtu ka shumë mësime. Nëse neve ishmi ndal me të gjitha ndalesat, ish zgjat shumë. Mirë po, neve mundojmë të bëjmë muhtasar. I thojnë përmbledhje. Me mbledh pja tipi këtij, prej shumë dhe më ofru. Për shkak se dëgjua jon nuk e mundson. Dëgjua jon është e paaft që me e bo të njëjtën të cilën, andaj sfida ka ardhur në arabisht, nuk ka ardhur në gjuhën shqipe, dhe ti mjafton vetëm me i numru fjalët e gjuhës shqipe për me shiku varfrinë e fjalëve, 37,000 fjalë. Dhe neve kur na fol dikush pak më gramatik i dogmi se pala çapo ban. Në gjuhën arabe vëllezër janë 12 milion fjali. Fjalë, 12 milion. Që nën kupton se me dëgju një njerëz i cili flet gjuhën arabe të kulluar, ta merr zemrën komplet. Ta merë zemrë. Neve qabojmë, me gjuën tonë, kur flet dikush gjuë të kullume, kemi dëshirë me dëgjuë. Edhe nëse që kuptojmë fjallët, kemi dëshirë me dëgjuë. Këse këta ka vërtetue Kur'ani. Kur'ani është në stilin matë lartë gramatikës, matë lartë letërsijës. Metaforat e Kur'anit janë në kulmin, nëse i mediton dhe i nxjerr ato që i ka nxjerr dietarët. Andaj për shkak pavësisë që me i shpalos ato si janë, neve mundohemi me ardhë në përmledhje të përgjithshme. Këtu Zoti Jon Gjelluar e thotë, mi mithlihi. Në e sjellni një sure, jo si të Kur'anit. Mi mithli. Mi mithlihi është të ngjajshëm. Dhe shikon na, thëjme të ngjajshëm. Ska që tërfjallë, i ngjajshëm. Kjo i ngjan kësaj, për ngjason. O fjalla mithl është ma e lartë. Osh më e thellë. Allahu Gjellewala nuk ka mujt me thonë bjere Kur'an. Se sfida qysh është, kur ti thujsh dikujt, unë e kumpru ketë, ti bjere ketë apo, nëse do me erzu, apo ma të fuqishme. Allahu nuk i ka sfidu njerëzit kështu. Kjo sfid te për e lartë është. Ka thonë mi mitli. Dishka shka i njohën veç. Për e njejtë zbohët më abet. Po vetëm mi njohë. Dhe ketë njaj shmëri, dhe ketë njaj shmëri, nuk do të gjikoj une, gjikon e vetë. Argument, ka thonë vedu, shuhede e kum. Thirni ju, kanë duni ju. Jo une. Kjo sfid edhe ma e madhe. Si, Allah e ka se Kur'anin. Dhe Muhammed Ali Salatu Sam ja u lexon Kurejshve, Arabve. Une, më ka zbrit ki Kur'an. Më këtu lexohet, ju më ledh nuk rejt dhe kanë duni thirnet, fuqishëm për me sfidu dhe kur ta bjere sfiden, ju vetë peshone. Une nuk e peshoj, vetë peshone. Si, kam provu, ka pasë rëvatje. Kam provu, kam thurë poezia. Po që kam bërë? Kur janë mledhë ata arabt, ato kolosat e gjuhës arabe, ka thonë sështë është. Kjo e gjithë tjetër. A i tjetëri ka shkujt poezi tjetër, ja kam bërë që, shkojnë ja qënja Muhammedit. Kanë thonë mësë ja që se mara është kjo, sështë është, nuk është ajo, kjo tjetër shka është. Orvatje pas orvatje, orvatje pas orvatje, Allah u gjelluar e ka zbi të jetin. Fe illem te faalu, fe len te faalu, të rritash masi si kini bo, kur s'kini me bo. Ta gjizë, kësa i thojnë, me t'i hup shpresat. I kalon pak mërë vatë, vetë kanë dëshmu, vëdë u shuhede e kumë, ju vetë thirëne, si kur ti kur e di, ku të sfidon armiku. Thotë bjere, qështu, qështu e kumë pru une. Dhe ti para se mija shpalos, njerës të tu thojnë, nuk është të njëjtë, mos janë gjerë. Mos janë gjerë se nuk është të njëjtë. Se ke pru asa afër. Andaj shikoll, Zoti jo në gjelluar a farë sfide bje. Mi mitli, vetë që leti në gjaje. A ka diçka që ka i në gjanë? Ska. Nuk ka. Absolut është. Dhe kjo e ngrit nivelin e imanit të besimtari. Dhe duhet të ngrit. Se vëzër, unë e di se na si popull shqiptar që jemi musliman, nuk e kuptojmë bazamentin, esencën, se si është lidhë ki Kur'an. Por mjafton ti me ditë zemrën tane, dhe në kokën tane se s'ka pru dikush qështu. Kjo me dëshmin jotë muslimaneve, të jo muslimaneve. Me evropian, me amerikan, me kinez, me rus, me krejt popujt, me gjerman, qka të dush, ata e kanë dëshmu se s'kena si Kurani. S'kena mundësi. Nuk ka mundësi me s'kena si Kurani. Ata që kam sugju në arabe, kanë thonë s'ka mundësi. Nuk vjen në gjajshëm. Andaj Allahu Gjelluala ka thonë, in kuntum sadiqin, nëse jeni të sinqert. Ska mundësi, nuk ka mundësi. Andaj djetarët e kanë zirë dhe këtë prej dobive. Prej dobive që e kanë zirë djetarët prej këti ajeti i përmbledhë mi shkurt, nga se dojtë të shërëm të kalojmë të ajetet e përgëzimit, ka thonë djetarët, difa'ullahu subhanahu wa ta'ala ar-rasulihi sallallahu aleyhi vësallem. Këtu ka edhe mbrojtje të Allahu Gjellë Gjellalu për pengamberin sallallahu aleyhi vësallem. Ku është mbrojtja? Kër ata e mohonin Kur'anin, pengamberin sallam ungushtonte shumë. Andaj Allahu Gjellalu tha, nahnu na'lemu ennehu jadiku sadru kebi ma jakulun, na e dim se po të ngushtohet gjokë si pjasa e që ka përthojnë. Qa kanë thonë? Me gjnun, budal, sahir, magjistar, shpifës, këtë dhabë, shpifës, rënacak, e thim, i këtë të bëha, e ka shpik Kur'anin, dhe kjo e ngushton të pengamberin së sëllëm. Anda, i njërimi e dini se e mundon njërim, kur dikush t'i njëron. Anda, i Zotë i Unë Gjellë Gjellalu e ka përmenë se në akhirat, se endi mëj rand për banorin e zjarit është i njërimi Zotit. La ju kellimuhum, nuk i fletë atër, wa la janë dhuru i lejhim, dhe nuk i shikon. Ata, banorët e zjarit, i shkon rahmet për ta veç Zotin jarë mi shikue. Mi ju fol. Veç mi ju fol. Kipa, njëri ju dhe njëherë ka dëshirë një njëri autoritativ që ka, është i vartë prej ti, ka veç folëm. Vetën folëm. Allah dhëtë, la ju kellimuhum, s'ju fol heq. E pengamberi së sellem, kjo i njërim, janë gushtojnë të shpirtin, njëri. Buhariu ka vdek për injorimi, vëllezër. Imam Buhariu ka ndru jetë nga injorimi, nga se një hoxh e ka shkaktu një fitne në kohën e Buhariut dhe ka dhënë urdhër zyrtar me përkrajen e sultanit të asaj kohe, mos mi fol kërkush Buhariut. Dhe qatë shumë injorimi ka mri lartë, i kanë mejt vetëm dy shokë. Dhe i ka që durët ka zotë, jo zotë ka thënë mërë ma shpirti se së pëmuj me duru, më këtë injorim. Në injorimi të mitë, injorimi të banë shtypje psiqike, kush të folë, dikush, nuk të folë, nuk të folë, nuk të folë, mund është me varët kush nuk të folë. Dhe për nga mesëm kjo e mundon të, Allah e zbriti ndihmën. Tha, këtheja u ti, thuj fe, tu bisura, bjene ju njësure. Kjo ishte angazhim për ta, dhe për nga mesëm ishte në pritje. Djetarë kanë thonë, kjo ka qenë, kjo sfida ka qenë me qetsu i njërimi që e kanë bo për nga mberi së sellem. E ata tash janë në mbrojtje. Qysh me pru një gjajshë, ku me gjajta gjajshë, mbledhi arapt, mbledhi atë, mbledhi ketë, por këtë. Andaj Allahu Gjellewala që ka tha në surën El A'raf, surën Mekije, tha, jenë heune anhu, wa jenë eune anë, wa in juhlikune illa enfusehum, wa ma jeshurun. Tha Allahu Gjellewala, ata indaloj njerëzit me artë ti, dhe ty t'i njërojnë, jenë eune anë, dhe ty t'i njërojnë, qka, kush ka me hupi këti njërimit, va i juhliku në illa enfusehum, me këti njërim janë të shkatru vetë vetën, ama nuk janë të ndi. Andaj kujdes, vëzër, do njëherë ti dëshiron me njëru dika, ta izoloj, thuju në këtë, do shta izolon vetën, i madhi nuk izolohet. Kërej që kam provu me izolu Muhammedin sallallahu alaihi sallam, janë izoluhe, janë shkatru, ka në njëf një jo. Ka në njëfi pi emrave që e kanë izolu Muhammedin, alejhi salatu selam, edhe emra që ka njëfën janë të malkuar, të betje dhe Ebi Lehebin, të malkume janë durë të Ebu Lehebit, a i ka dhënë urdhën mos mi folë Muhammedin, alejhi salatu selam. Ka dhënë, unë jam mija vetë, unë jam agja, asën bezanja, e ka bërzbit malkimin. Andaj kujdes me, ta ignoroj une, ta braktisi, se mund është mu braktis vetë, kodrat nuk braktisën, nuk ignorohen, ta thënë kryen. Andaj kujdes me injorimit. Kjo ka qenë ndihma e Zotit Gjellë Gjellalu për Muhammedin alejhi salatu wassalam, ka dhënë mos u ngushtoti, veç thuju bjene ngjajshëm. Bjene të ngjajshëm. Prej asaj çka kanë përmend dietarët është se fjala mimma nazzalna, kjo është dobi e akides dhe besimit, se Kur'ani ka zbrit mimma nazzalna. Në fjala nazzalna, me pajtimin e të gjithë gjuhëtarëve dhe njohësve të gjuhës arabe, është zbritje prej lartë poshtë. Zbritje prej lartë poshtë. Kjo çka argumenton? Se e zbritura ka qenë lartë. Piku lartë prej të Zotit. Ku e Zotit? Lartë. Biqia. Andaj djetarët janë argumentu me fjallën nga ajo çka e kena zbrit na. E kena zbrit na. Dhe këtu në vetë ajetin ka çka ka? Humbje shpresës për mesjellit gjajshëm. Humbje, sikur që njeri së mundet më ngritë qelë, ashtu së mundet me zbrit diçka që që zbret për qelë. Që që përmendja Allah më herët, shijun. Njerëzit ketë më mledhë bashkë, së në jamori në rejes një pik ujë. Po, kanë mjetë me hipë dhe të rejtë, po, ujën së në morin. Kur zbret ujë? Kur të thotë Allah zbrit. Edhe kur të ndale, e ndale. Po aqë njerëzit ketë më mbledhë, reje së një mori një pik ujë, a ka në ta me tonelata, pas ta jajo reje shkon në deti dhe zbrazët. Po pëse së në merë ujën? Nga se Zotë i jo në Gjellë Gjellë, u dë njerë ta jepë që to dhe së në merë. Mere. Andaj Kurane ka zbritë. Mimma në zëllëna. Kjo argumentën së Allah është qilë, dhe këtu ka argumentë se nuk bijët i njajshëm, së mund është me pru njajshëm. Së Allah u Gjelluar e ka prej këtë mesele. Prej asaj që ka e kam përmend djetarët, është edhe se Allahu ka sfidu me një sure. Allahu ka sfidu me një sure. Nuk ka sfidu me këtë Kur'anin. Kur'ani shumë i madhë. Mën, këtu argumenton se gjdo sen Kur'an është prej Zotit Gjelle Gjelalu. Ska në ta dora e njëri jutë. Argument, paramendone, mushafi që është i madhë. Nuk ka thonë bjene këtë Kur'anin, jo. Një sura, veç një sura. Që do me thonë se ti çdo kujtë qka t'ja epsh një sura, i s'munët me prut në gjajshme. Qoftë edhe surën më të vogël, inë e tajna kel keuther. Ne ta kemi dhonë ty dhurat keutherin, së ne bjeti kush. Nuk ka mundësi. Dhe këto argumenton se çdo shkrojnë Kur'an është prej Zoti Gjelle Gjelaluhu, prej Allahu te bareke, wa teala. Piksaj djetarë kanë thonë, kush e mohon një harf, e mohon këtë Kur'anin. Pse? Një mohim i fjallës e Zotit është mohim në tërsi. Pasaj Allahu Gjelluha thot, fe in lem tef'alu, wa len tef'alu, fettakun nara, allati wa kuduhen nasu, wa l'hijara, wa iddet lil kafirin. Nëse deri tash se kini bo, dhe se kini arrit këtë dëshirë, dijeni se kur së ne bani. Kjo të agjiz, humbje, këputje shpresave. Atëherë, fettakun nara, ruju një zjarit. Ruaju një zjarit. Që landë djekë se i ka njerëzit dhe gurët. Cilat janë edhe shkurtimisht dobit e këtja jeti. Djetarë kanë thanë se ai cili i reziston Kur'anit është të i rezistu kujt? Zjarrit. Mund është me rezistu? Andaj Allahu Gjelle Gjellalu e ka përmenë në surën e Lembia se banorët e zjarrit janë të lidhur në pranga, apo? Allahu Gjellua ka thonë, se bëu në dhira, fi silsiletin të lidhur në zingjir, sa 70 kut dhira, që i bje, dikun 34-35 metra zingjir, i lidhur në durt edhe kamp, dhe ki njëri ku të hijen zjarë, që shmunohet, me qka me largu zjarin, Allahu thotë, valaja ku fune dhe mundohen me ftyr me largu zjarin. Durt i ka, njëri kur i ka durt, mundohet më mbrojt me durt. Kur durt ja ka morë, ka amt ja ka lidh, qka mundohet, qish mundohet me largu zjarin? Me ftyr. Mundohet me largu me ftyr. Dhe kjo është gjendja ma katastrofike qka mundohet me ndodhë njëri ju. Që me tashlu zjarin dhe s'ki mjetë mbrojtse. Allahu Gjellewale thotë, jo, nëse ja u doni me ushti me Kur'an, fet të kun narë, ruju një zjarë, se së mund është mushti me zjarë. Mund ti, nëse urrat është me durë të tua me ndalë zjarën, qka banë? Gradualisht durë qkojnë duke u djekë. Gjdo gjimtyrë shka e shti me rezistu zjarët, ti realisht me ndonë se po i reziston, realisht a i ta merë. Apo, zjarët ta merë. E shti dorën, ta djekë. Thu, ka dalë se nështë ta me shti dhe tjetërën, mu i me rezistu, me nalë, jësë nalët, kur qishë. Ande Allahu Gjelluala thotë, nëse se kini bo, i një orvatë, dine se kur së në bani, e nëse pas kësajna, prap ju filozofoni, fëtë të kunnar, ju ruja një zjarit. Ande dhe zërë, njëri ju dhëtë me pas kujdes me Kur'anin. Mos t'i shkoje mendja, me refuzu diqka. Se Allahu Gjelle Gjellalu ja ka sill shembullin sikur mu përplas me zjarë dhe njeriu nuk ka takat me këta. Tjetra prej dobive është se Allahu Gjellu ka thonë lën djegëse është gjenemi për çka djegët. Djegët me njerëz dhe gur. Djetarë kanë polemizu pse gur. Disa kanë thonë se e mbon zjarën. E mbon zëtësijë në guri. Kur dzejët, pastaj nuk e shlën. Por edhe një dobi tjetër që e kanë dhirë djetarët si Munkajim El Gjauzije, ka thonë këtu ka edhe i hëne në nëshmim. Pse në nëshmim? Zakonisht, të adhuruarit të tjerë për vetë Zotit janë pregurit. Pregurit, idhuj, vareza, apo pregurit. Po edhe ato vendimet për vetë Zotit Gjellë Gjellalu i rujnë në palatet të mdoja, në gjikatët të larta. Allahu thot, ju bashk me të adhurumt në zjarë. Ju bashk me të adhurumt në zjarë. Ku është në nëshmimi? Ku është në nëshmimi? Djetarë thojnë se, i mënkajimi e ka përmen këtë, thojnë se njëri ju shpresën e fundit e ka prikujna, pe që ati për të cilin ka sakrifiku. Shpresën e fundit për pikujt e ka. Prej që ati që ka sakrifiku për që ta. A i ka vdek për hirtë të qasaj. Allahu Gjellegjellu i thot, ti ki sakrifiku për ketë. Ndoshta atyre ju kujtohet, thot, ndoshta bëna e sjeve në ndim. Njëri ju kur të është zjarë, gjdo shpres i vjen. Allah i thot, prej ku i shpresoni mas shumët? Që atyre shë e i ka në dhurua, po. Thot, po këto me juve i zjarë bashkë. Kur ti shofin të djekë të dhurum të tyre, ju shtohet piklimi edhe brenga. Ale ma shumë, e ndë ma shumë. Bashkë. Andaj Allah u gjë ka thonë, entum, wa ma ta'budune, ju dhe ato shka ja adhuroni, hasabu gjehennem, janë gurë të gjehenemit. Zotin arrujtë. Pra ju, bashkë me ta adhurumët, nxjarë, kush ju shpëton? Ska o shpëtim. Nuk ka shpëtim. Andë njëri ju duhet me morë qështën e zjarët shumë me seriozitet të madhë. Andaj, Selefi, subhanallah, kur ju ka kujtu zjarët, janë tërqeth, janë frigu shumë prej Zotit të Bareke, wa Teala. Tjetra prej dobive që i kam përmendja tartë dhe kjo është prej dobive të besimit dhe akides, është se zjarri ekziston. U iddet është përgaditur. U iddet është folja kaluar, është përgaditur. Që nën kupton se kanë thënë dietarët ajo është tash ekziston. Ku e ka vendin? Ju e dini, kemi përmend. Elledhina yu'minuna bil gaib, thotë se besojnë gaibit dhe nuk futemi më thellë. Se nuk e di. Allahu Gjellë Gjellalu në të regon se zjarri eksiston. Dhe hadithe ka të shumëta. Hadithe ka të shumëta. Për nga mberi së sellem ka thonë, dimri dhe vera janë frimarje e gjenemi. Dimri dhe vera janë frimarje të gjenemi. Me rëndësi kjo është mësele tjetër të apërmenjme argumentet në mënirë të detalëshme se gjenemi dhe gjeneti eksistojnë. Këto e në ato që i kam përmenjë dietarët dhe se Allahu Gjellë Gjellalu e pason këta me përgzim. U ajdet lil kafirin. Allahu në rujt nga kufri dhe shirku. Pasaj Allahu te bareke u te ala kalon në përgëzim. Dhe qëfar përgëzimi? Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, audhu billahi min e shëjtan rëgjim, wa beshiri lëdhina amanu, wa amilu salihati, enne lehum gjennatin, të gjiri min tahtihel enharë. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Ayeti 25 i surës Al-Baqara. Zoti Onjë Lewala përfundon me banorët e zjarrit, edhe pse vetëm jep isharat se zjarri do të vjenë në ajete tjera detalet të azabit dhe dënimit dhe përsekutimit të banorit të zjarrit. Do të vinë detale në surën Al-Waqi'a, surën Al-Haqqa, gjendja e jashtme, e brendshme, vuajtja, qajt, mjaket, do t'i shofmi në ajetet të veçanta. Por Zoti vetëm e tregon se ati që i shkon mendja me rezistu Kur'anit, ka pun me zjarë. Ka pun me zjarë. Allahu Gjellola kalon nga kjo në përgëzim. Wa beshir dhe përgëzoj ata të cilat kanë besuar dhe kanë vepru punë të mira. Allahu na vofre të tëra. Djetarët në këta jet kanë shumë sëqarime. Neve dhe të mundohemi me i përmbledh. E para vlezër, fjala beshir. I thojnë bushra, edhe i thojnë bishër, edhe i thojnë beshara. Bishër i thojnë trupit, lëkurës. Kësa i thojnë? Në mëmë esencialisht, fjala be, shin, edhe ra, në nënkuptojnë për gjildin, lëkurën. Pse është e mërtu për gëzimi me lëkur, se lajmë i gëzushëm, ndikon lëkur. E beshir, pra, kur t'jep ti dikush lajmë gëzushëm, fillon dhe ndi është mirë. Fillojnë qelizat e lëkurës me undje mirë. Andaj kjo është fjala beshir. Allahu gjitha thotë beshir dhe kemi përmend këtu shkurt po e përmendim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ju ajibun il fa'l, mun pëlqen fjala e mirë, optimizmi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urrejt cilën? Tira, ogurzim, çka quhet në gjuhën e popullit baksuz, në kuptimin e mos ecjes punëve të mira. Pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka urrejt këto emra. Emrat e këqij. Andaj ka thënë se njeriu ka hise nga emri. dhe duhet fëmijët mi emërtu me emrat të mirë. Në ditë prej ditëve pejgamberi s.a.s. ishte një deve në mesin e tëre dhe dëshin ta të nxjerrin qumshtin. Tha, kush prej juve po zgjohet dhe po ngritet me e mjelë këtë deve, u quni njëri. Tha, ti se ki emri? Tha, une kam emrin harb, luft, ullu, tha. Ullu, ullu. E ulli për nga mbedis e sëlle. U quni tjetër. Tha, ti që ki emrin? Tha, une kam emrin i randë. Ullu, ullu, ullu. U quni tjetër. Tha, ti që ki emrin? Tha, une kam emrin një ish, jeton. I hlibha, tha, mjële. Tha, ti për nga i me lëgjauzije. Shikote për nga mbedis e sëlle. Edhe emra ti ka shikua. Pse e ka ndalu këtë emrin e luftës? Për nga mbedis e sëllatës e më ka thonë, emrat matur rejtur të zotë dhe të onë cilat janë harb, luft, si do për nga mbedis e sëllë. Po kur të vjena, jo mesele tjetër. Andaj, ulu, ulu, tjetër ti tha, ngritu. Pse? Nga se donë të emrin. Erë njëri të për nga mbedis e sëllë dhe i tha, si e ki emrin? Tha, hazn, i rond, i rond. Tha, piso dhije i letë. Tha, une nuk du me ndru emrin e babës. Qa më kalon baba. Hanit? Dhe Ibn Kajimi thot, kur i ka thome, osam, ani argumenton se njeriut nuk i imponohet nëse s'do me ndru emrin. Ma e tron. Tha, ani, ti që shdush. Thot, Sa'id ibn al-Musayyib, vazhdon familja jon, kinipi i ati, vazhdon familja jon mi shku punt me tron. Ketë punt trona. Sufjan ibn Sa'id, e theuri, edhe kje ka posë babgjishin sahabi. Edhe aje ka posë emrin i fështir. Ka shku të pejonë sa më ka thonë, shiki emrin, ka thonë i fështir. Ka thonë prej, sot i e i letë. Ka thonë i letë, edhe e ka ndru. Ndë është sahabi u sehli. Thotë Sufjani, vazhdojnë familja jemi me pas pasuri dhe bollëk dhe letë të jetuar. Pse e ka posë emrin. Andaj, pejgamberi së sellem, kur hiri bedeviju në madin, gjami, qka boni? Endroj atë atmosferën. Qështë endroj? Filoj me ba urinën në gjami. Dhe sahabët u vërsullën, ta ndalën, ta përmësëm nalën, lejle ta kryje. Së është nevoj, filozofi, le. E kryti dhe ju tha sahabët e ti. Entum lem të bathu muassirin, ju si një dërgu për me vështirësu. Por çka vlezër, me urinu në gjami, zotin e ndëroftë. Ka urinu në gjami, tha ju si një dërgu për me vështirësu. Wa inna ma buithtum, mu jessirin, ju i një dërgu për me ba malet. Stash, shiko veprimi për nga mberi së sellem dhe veprimi sahabeve, një loj ngutje. Ky bedeviju çka tha, o Allah, më shiro mua dhe Muhammed Islam dhe këto, mos i më shiro. Për nga sam, e kuptoja të gjendjen, tha, engushtove të gjanën, që nën kupton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmoni ka të kalu situatat me emrat e mirë, dhe i ka dasht emrat e mirë, dhe i ka urrejt emrat e këqi. Një ditë për ditëve ishin duke kalu rrugës, dhe i thanë disa shok, qaj veni, qaj o kodrës atje, e ka emrin e keq, dhe gjithmon ndodhin fatkeci. Tha, shkojmë ka tjetra. Kjo nuk është gurzi. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur për gëzimin. Andaj Allahu xhallahu ala i thot pejgamberit alaihi salatu wasalam, "Wa bashshiril ladhina amanu." Por gëzoi ata që kanë besu. Këta vëllezëra e ngjenin në lëkurat e Juve pa shku në ahiret. Vet kush dëgjon për xhenetin, për të mirat, për kënaqësinë e banorëve të xhenetit, e ngjen gëzimin. Dhe disa shekhu islamit të imi e thot, ndo njëherë të lexu Kur'an e të jetu me qastet të imanit, asë shumë gjej knatësi sa që thamë, nëse qështu janë banor të gjenetit, bolasht. Pikit dënja. Zvesh që ka që mu kanë, shumë mirasht, po dije se së qështu. O shumë më lartë se sa kjo. Pase Allahu gjellu e thot, elledhine amenu wa amilu salihat. Për gëzoj kanë, atësat kanë besu dhe kanë punu të punë të mira. Kjo është ajeti parë, dhe zërë, banë e mendë, në surën Bakara, ajeti i parë, që e thekson definicionin e imanit. Katibeten, një zërit, pa polemik, pa mos pajtim, të sahabët, të tabiinët, të tabi tabiinët, definicioni i imanit ka qenë kaullun ve amel, fjalë dhe vepër. Argument se në Kur'an gjithmonë vjen elledhine amenu ve amilu salihat. Atësat kam besuar dhe kam punuar vepra të mira. Ska iman pa vepër. Nuk ka iman pa vepër. Edhe qish nuk ka pranim të veprës pa iman. Të janë të lazu. Ndërlidhshmëri e pa ndarë. Nuk parafitirohet me qenë mu'min, besimtar, s'punon kur gjo prej fejes. Si plëtson dhe tirat. Ska mundësi. Dhe përgzimi nuk vjen. Andaj Shejhul Islam të imije, kër e trajton këta në librin Kitabul Iman, kemi përmen neve, se ka thanë, në Kur'an nuk e gjenë përgëzoj muslimant me gjennet. Ska. Nuk ka në Kur'an përgëzoj muslimant me gjennet. Pse? Nga se musliman është emri cili e përfshin edhe munafikun. Andaj nuk e meriton e gjennetin. Pra, emri musliman përfshin munafikun. Për shka kësaj përfshirin dunja, s'ka në Kur'an musliman të hinë gjennet. Po kush? El mu'minun, el ledhine amenu. Besimtart dhe ata se të kanë besu. Andaj kjo është shumë rëndësi për të kuptue, se pa vepër imani nuk logaritet valid. Nga se, shiko, kemi përmen neve se filozofia kanë diku keq të muslimanët. Kanë diku keq. Qysh kanë thonë grupi i rgjas se ka iman pa vepër? Duke e parafitiru diçka në imaginat. Dhe kemi përmen se imaginata me realitetet kanë dalime. Gota, gota. Lapsi, lapsi. Janë dy hakikate. Perceptim në krye, katër. Perceptim në krye, shkrim, e thanme dhe lapsi vetë. Pra, ma thjesht, libra. Kjo libër, tash po e shqiptoj, fjala libër. Ketë libër e kam edhe në një loj perceptime dhe ju e keni në kohë, libra. Dhe kjo libër shkruhet fjala libër. Dhe realiteti katërt është që libra. E prek. Nëse zdimi dalu këto, kime mendu se vetëm perceptimi, apo thanja, apo shkrimi mjaftojnë. Së mjaftojnë, dhëtë me nëzirë për një me imanin. Dhe po, e prek. Andë dhe për një nësram, se kush i ka disa cilësi, dha ka ta me l'iman. E shion, ha? Dha ka. E ki po që shë shion ujin. Gjitha se ndët, dha ka ta me l'iman. Me pas qenë imani di shka, shka së nuk është konkret sikur kjo u gjut hakiki nuk kish mund më shijuar dha ka e shijan. Andaj besimtari duhet ta kupton se pa vepër nuk ka mundësi me u pranue imani. Pasaj Allahu Gjellua thot enne lehum gjennatin të gjiri min tahtiha lë enhar. Këtu vlezër Allahu Gjellalu e tregon dhe e zbulon pak nga përgzimi. E para që ka dush me kuptu është se ajë që ka përgzon fuqia ti është absolute. Pra nuk është të përgzu Muhamedi alayhi salatu wasalam. As njeri është të përgzu Zoti njerëzve. Dhe ajë i ri pas qëndrimeve dhe premtimeve të ti. O beshir. Andaj, dietarët kanë thonë, përgzimi i njeriut mundet me qenë, a, minel mumkinet, i mund shumë. Mirë për mundet e mësë me ndodhë. Ty kështë do të hajtë se do të bëhet, kështë do të bëhet, kështë do të zënot kur gjopi qësaj. Allahu këthoj e beshir, ajo realizohet. Nga se i qëndron Allahu Gjelluala, premtimeve të ti. Inna Allahe la ju khlifu l-mi'at. Allahu nuk e then premtimin e vetë. Kanë thonë djetarët, i forti dhe bujari, kur nuk e then premtimin, por mundet me thy kërsnimin. Kjo për rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu. Edhe njëherë, bujari, njeri ju fisnik, premtimet e mira gjithmonë njëri pas. Ndërsa kërsnimeve, ka mundësi, mësë mi bo ato. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu i ka kërsnu krejt me gjunaja, po? Po nuk ishte këtë nëzjarë. Dikuj t'ja falë, ti t'falë të ki, ti t'falë, ti t'falë. Po e ka shkruj që gjunaja i ka mukon me zjarë, po? Po për shkak se është bujar, e kalon. Andaj kanë thonë, kur kërcnimi nuk realizohet kjo prej bujaris, ndërsa premtimi për të mirë do mos do është mu realizu. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an që ka thot? Mane me këta. Në Kur'an gjithmonë thot Allahu ju qëndron pas premtimeve të ti. Allahu gjithmonë ju qëndron pas premtimeve të ti. Dërsa kërcnimeve nuk shkruan që Allahu Gjelaluhu qëndron pas kërcnimeve. Po si kuptohet se do ta realizon kërcnimin? Kur ta lezo, ai çka ka i njëti burim ka ardhur premtimi, nga i njëti burim ka ardhur kërcnimi. Po për shkak sa bujar ka thon premtimi dhe ju qëndroj pas. Për shkak sa është bujar ka thon jo çdo kërcnimi ti qëndroj pas. Për çka? Jo sa është bujar, Rahim, Rahman, Ghafur, Tawwab. Kan thon, ka e kuptojnë se edhe kërcnimet do të realizohen. I njëti cili realizon premtimin do të realizon kërcnimet, por me dozë më të vogël. Me dozë më të vogël. Andaj kanë thënë e para që kuptohet se përgjimi ka prej Allahut te bareke u te ala. Tjetra prej mësimeve të këtij ajeti vëllazër është enna lahum. Allahu thot atyre fjala lam i thon lamu el mulk. Hadha li, kjo është jemja. Çfarë do të thon lam? Lillahi mulku s-samawati wal ard. Shikoni fjala lam. Të Allahut janë qiejt dhe toka. Pse thot lam? Elhamdu lillah. Hamdi i takon Allahu. Me çka e ka përkatsu të vetja me çket fjala me shkronjën lam. Këtu Allahu po thot përgëzoju që to që kanë besuar dhe kanë punuar vepra të mira en lehum. Do t'ju bëhet pronë xheneti. Çfarë do të pronë vëllazër? Që kjo është me tapi e jotja, kur që livrit mu. Kjo është një loj nëzitje për të bo pronar i kopshteve të gjenetit. Allahu në mëndësofë për pronarë dhe tërë. Andaj Allahu gjelë gjelëri që adhat, lehum, lehum, e atyre dhe tjetë. Dhe kur thot ki lehum, Allahu pëthat lehum, së mund dhe të modë dikush me omorë atyre. Kjo është prej plëcimit të nimetit. Pasaj Zotë i unë gjelë gjelëri hu thot, të gjiri min tahti hal enhar, nënto rridhin lumej. Djetarë kanë diskutu nënto, ku nënto? Qysh rridhin nënto lumej? Djetarë kanë thonë, këtu është një loj metafore e përdorë në Kur'an, është për qëllim min tahti shëgjar, nën pem. Pra për skaj pemve rridhin lumejt. Disa djetarë kanë thonë, kjo e ka për qëllim të gjri, kështu Allah e ka përgjithsu, të gjri min tahti el enhar, sepse gjennet, në gjennet nuk janë lumejt si këto. Këtu lumejve që ka ju duhet, shtratë, që mësë me dalë prej, prej shtratë, se e merë me vetë i qytetin, që ka ju duhet shtratë, prej i duhet një loj kufiri. Në gjennet nuk është e njëta. Andaj për nga mberi, sëse në më disa transmitimi ka thonë, enharul gjenneti, të gjiri min gajri u khdud. Në gjennet lumej të rjedhin pa shtrat. Rjedh lumi dhe s'ka kush e man? E ka caktu Zotë e unë gjele gjelelu. Që shema qëllin pa shtila. Pra lumi në gjennet do të rjedh pa shtrat. Shifët kjo anë nga ala tjetër dhe rjedh. Rjedhin e të madhe. Kjo është e para. E dyta, pse fokusohet lumi gjithmonë në përgjimet e xhenetit. Gjithmonë e gjen xhenet me lum, xhenet me lum. Dhe pse jo me deti? Po, keni lexuar Kur'an, tajrimin tahtiha al-anhar. Keni gjetë dikun aty do të ketë deti? Pejgamberi ka thënë kam një haut, një bazen. Po gjithmonë kur fokusohet e mira e banorëve të xhenetit cekët lumi. Pse vallë? Nga se djetarët kanë thonë, Allahu Gjellë Gjellalu i plotëson qefët në kulmin e qefëve, i plotëson epshët në kulmin e epshëve. Qka është ma e kanë shmja tek njërzit? Detja po lumi? Cëla është ma e rahatshme? Ma e përstatshme? Deti ka një loj frike. A, ajo oqeonit pak trishtona, po. E ka një loj maset të gjanë. Lumi është më i kanëshëm. Pse se e lunë në rolin e detit, është i madhë, për lumejt të mdoj flitët, Andaj kur duhet me e sjellë fotografi se sa mundet prafërsisht me ngjashue, është lumi i nil. Prej gjënësisë së madhe çka e ka. Po pse lumi, nga se kanë thënë para, e lunë rolin e detit. E dyta, rrjedhshmëria. Dhe rrjedhshmëria i krijon njeriu në shpirt kënaqësi. Andaj njerëzit kur i zgjedhin vendet për me pi, e për me ngra, e për me ushqi, shkojnë afër lumit. Pse rrjedhshmëria e lumit ju shkakton kënaqësi. Andaj vëllezër, Ibn Qayyim ka përmend se shikimi në deti, shikimi në gjelbrim, shikimi në lumej është motivues dhe freskues i njeriu. Po, këta nuk duhet ti me lëshue që ku të shikosh lumin, detin, sendet e mira të gjelbërta me e shembulljat tjetërën. Me thonë, si do tjetë aja? Dhe Zotë i unë gjelë gjelë lu, pse nuk, a ka fjallë për me përshkrujt? Ka thonë bëngë Ambejri sallallahu aleyhi sallem, ma la ajnun raet, wa la udhunun semiat, wa la khatara ala kalbi beshar. As syri se ka pa, as veshë se ka dëgju, dhe as mundët mishku ndërmend. Andaj Kur'an nuk thuhet që kjo gjenneti. Gjithmonë Kur'an çka thuhet? Medhelul gjenne, shembulli gjennetit. Po pse s'thot gjenneti? Se s'ka një har shembull. Kini pa dikun, andaj thuhet, kjo si kjo? I ngjason, ama nuk është kjo. Tha për nga mesam, as syri se ka pa, as veqë se ka dëgju, dhe s'mun është me imaginue. Po për me na e lecu neve, që mos mu kam bashkë, në paramendimet kota, Allahu Gjellera thot, sikur ki lumi, sikur aj lumi, po jo aj, po i ngjason në ta. Andë këtë shikoni lumej, por e fituroni këtë të mirat e Allahu te bareke, u e te ala. Andë djetarë kanë thanë, për shkak se lumi është më afër shpirtit, më freskues, dhe ka lëvizja edhe loj të errave dhe lëvizet e lumit i shkaktoj njeriu qëtësi shpirtërore. Ada njeriu nëse ullet afër lumit e njën një loj knatësie që ka nuk e gjenë në vendet e tjera. Pase Allahu Gjellewala thot, kullëma ruziku minha min themaratin rizkan, kalu hadha ledhi ruzikna min qabl. Gjithmonë kur furnizohen me ndonjë frit e me ndonjë pem, thojnë, kjo është rizk shka e na furnizu për para. Tu ka khilaf të ulemat në dy mendime. E para është, a janë furnizu me diçka e cila i ngjason këtë dunja, apo kur ti morin fritat një pas tjetërës, ditës i thot kjo kësi e para. Pra shko, i pari mendim është, kjo e dunjajës, molla si mollë, dardha si dardha, apo shega si shek. Por, kjo është një mendim. Mendimi i dytë është, jo, nuk është për qëllim dunjaja, po fritin e parë që kanë me konsumu, dhe kur ta morin dytin, thojnë, kjo në gjësaj ka shumë parit, po shenga si i pari. Kjo është khilaf në mesin e ulemave. Ibn Qayyim i thotë, dyjat mundet me qenë. Por anon nga e dyta. Pse nga e dyta? Thotë se sështë e mundur, pas qindra mija viteve në gjennet, ata me thanë, e kjo për gjësaj ka dënjas. Pas qindra mira konsumimeve në gjennet, është largë mendjes që ata me thanë, e kjo e një milion të ingjësoj kasoj, po qka e thot, kjo ingjësoj kasoj për para që e kanë morë. Dhe këta e fuqizon. Pse? Thot se kur ta konsumoje frit pas friti, as njëri frit nuk është i lezetshëm dhe i njëjtë si kur i kalumi. Pra çdo herë tjetëri është më i shishëm se i kaluari. Kështu në pafundësi. Dhe kjo nuk është e randë për Zotin tonë të barë kjo vëtë alë. Pra kur ta more mollën e parë, e konsumon. Dytën, thot kjo i ngjasoj kasoj, ama pak ma e mirë ku kam. Kur ta more tretën, thot, edhe kjo e mirë, ama ma e mirë sa jo që kaloj. E kështu me radhë në pafundësi. Dhe kjo është prej nimetit Zotit e barë kjo vëtë alë. Andaj Abdullah ibn Abbas, kër e kam pitë, kanë thonë, lej se fil gjenneti, ma fi dunja illel esma, s'ka në gjennet, që ka në dunja përveç, emrave, mol, dard, pish, shek, qërshi, veç emra, kërrejt hakikatet, realitetet janë tjera. Kërrejt, kanë polimizu për në gjyrën, kanë polimizu për në gjyrën, por realitetet e se dhe në gjyrët dhe tjetë tjetër. Ngjyra do të jetë. Andaj nuk ka ndonjë përdetse para afrim. Allahu na ka parafrua që më shumë me çënë një lloj nxitsi, një lloj nxitsi drejt asaj. Tjetra që kanë thënë se njeriu konsumon atje pa uri. Këtu kur hajmë, pse hajmë? Nga ka buria. Atje nuk ka uri. Dhe si do t'i shiojnë ato sendet, Zotë i onë Gjellë Gjellalu e kalon të fshetë dhe e kalon sekret. Pra njëri ju këtu hanë për uri dhe për mirëmbajtje dhe me mirëmbajtje të qenjës dhe fizikës e ti. Por atje, atje është të na'um i plot. Pse uri? Ska. Nëse djetarë kanë thanë, si kur t'kishte uri, do t'kishte loj i vogël, edhe psa i ka kitë për para, s'munët mi zgjatë uria, po ndozat vogla është shqetsim. E s'ka shqetsim atje. Që më thanë, 2 minuta kesh i uritur. Shumë. A disa shumë janë 2 minuta me qeni uritur. Andaj ushqejnë dhe konsumohen pa uri, Zotin e mundsoft. Andaj, kjo është ajo që kam përmendur djetartë, kulle me ruziku min themara, gjithmonë kur shfrytëzojnë diçka, thojnë, e dyta ke pak ma e mirë dhe pse ngjasoj të parës dhe mendimi i cili është i fuqishëm dhe ka përmenim Gjeriri, ka thonë, jo, është për qëllim se kur ta konsumojnë, thojnë, na këta penjofna dika, këtë penjofna, kjo mol, e kemi folna për këtë mol, për ndunja. Po pse folin kështu, kemi folna, kemi pa dikon, nga se ka larkësi interval kohor shumë të largët. Njëri ju vdes, ka varr, ka kiamet, me vite, vite, vite, e dërsa të hije në gjennet, duhet me thonë, a e di, kur? Shumë largë, a me thonë, na, nuk ose njëherë këna paspërdorë këta, po djetarë dhe pse e bartin largë atje, ose shumë vite kanë kaluë, vetëm pritja në gjennet ka me t'ja arru krejtë. Andaj djetarët kanë thonë se vetëm një hyrje në zjarë ta haron natën e dhëndrisë. Vesh një hyrje dhe në dalme. Andaj kjo është ajo që e ka përmend djetarët. Pasta i thonë, thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa lahum fiha ezwajun mutahhara. Dhe në ta kanë bashkëshorte të pastra. Përmenda në fillim të ligjëratës e Zotit këtu në hindjerë në pa qejfët. Dhe qejfët e kësaj bote nuk janë vendosë që rastështë. Dhe njëriju nuk duhet me luftu me këtë qejfe. Kur ta shef se e dënë miskun, e dënë pasurijën, e dënë bashkëshortën, i dënë pëmët, i dënë mjetët transportuse, kjo nuk është mangësi. Këta kena thellë në shpirtë, së ne hekur kush këta. Andaj se lefi kanë thonë, me një dea, kirahet e dunja, fe hua këtë dhabë, kush thotë se e urej dunjojën, arë në cakë, që kuptim? Së mund është, kush e urrejnë? Thot për nga mberi sëmë, hubbi be min dunja ku mund nisa, prej dunjas juve mu ka zbukuru, gruja. Këthet dhe njënë, thot, unë e hitë si kam merak. Unë e zdu mu martuve. Ty nuk dhe mu martu për nga mberi sëllëm, thot, pej dunjajës t'juve, unë e gratë, miskun, parfemin, për nga mberi sëllëm e ka dash, qumshtin, jastëkun, pse? Nga se kjo natyrë, lezër. Mirë po Zoti ka thonë, përmbaju halal. Për mbaju halal, mbaju tanës, jëtë hujës. Andaj Zotë i unë Gjellë Gjellalu i ka vendosë këto. Dëshira, por njeve du të mu përkufizu në dëshirat, të cilat Zotë i unë Gjellë Gjellalu ka thonë shkjo është e jotja, tjerat mësi prek. Nëse i prek, ko zjarë, andaj ka thonë, vala të krabu zina, mësë ju afroni zinas. Ha, mësë ju afroni. Si të afro është, reziku, potencial për mëra është. Andaj, kush pretendon u rejtjen dhe i dunjas, ren. Andaj Ibn Kaimi thot sa zahidave mi au qudë pare i morin. Aj zahidama mi au qudë gatshme i morin. Pse? Aj që mduon thot. Andaj njeri ju nuk duhet me jetu me andra, me rejna. E zuajgjum mutahera, gra të patshta. Ibn Kaimi thot në gjuhën arabe edhe bashkëshortit, edhe bashkëshortës i thojnë zaujgjë dhe nuk i thojnë zaujgje. Që dhe më në zogjë? Zogjë dhe me thonë, diçka e ndarë për diçkaj është pjesë e saj. Shimu, ky gishtë është zogjë këti tjetërit, se janë nga i njëta lëkur i njëti sendë. Dhe njëjnë afursi njëra me tjetërën, në nuk dojnë shkëputje. Gjdo sendë që ka nuk dojnë shkëputje për diçkaj është zogjë. Në e përkthejna qiftë, Por fjala zauj është ma e thellë se sa do më thonë qift. Ne i thëmë qift. Zauj do më thonë diçka që ka smudet pa diçka. Por është krijesa jo. Andaj Allahu i thotë walahum fiha azwaj. I kanë disa gra të cilat në vazhdimësi do të jenë afërtyre. Në vazhdimësi do të jenë afërtyre. Djetarë kanë thonë, dhe gjithmonë kur përmendet gjenetin, kur anë përmendet gratë. Se valë, kini pa ju orientalistat dhe ata mosbesimtartë se duke besojnë Kur'anit, vazhdimësi talën me hoxhalartë dhe me djetartë. Ki hoxha ju premton këtyre hyri dhe gra. Këta në për mosbesimit. Kini pa ju të gjithë një dëshmitarë për të muhabet që ka bëne për portale. Filan hoxha për i thejke se ka 70 kishin me pas. Kjo është për i talës. Fetë të kunar, rujën i zjarit. Mua ta të cilët talën me Kur'anin se premton gra të paçta dhe bashkëshorët në xhennet, mua ta shpërndajnë amoralitet dhe në vazhdimësi fokusojnë gra të zhveshura. Apo ata në vazhdimësi të fokusojnë tije për një grua të kësaj bote që ti nuk stop dush më morë me ta. Apo u martu, që martu, u feju, u që feju, në vazhdimësi ta du të më morë me ta. Dhe nga ana tjetër tallën me premtimet e Zotit se do të kenë gra. Do të natyrë gra do të kenë. Andaj shiko, mundohen me sfidue premtimet e Zotit. Dhe besimtarët mendej krelart, dhe mohohet me mburrje. Ju shitni palavra e mohoni ajetet e Zotit xhelal xhelalu. Dhe mundohen me shfaq besimtarin si e psharak. E pshor. Ama Allahu Gjellë Gjellalu i thotë, muha ta janë e pëshorët. Muha ta janë fasika. Fe ula i ke humul fasikun. Ata janë fasika. Pse? Sepse besimtari e ka dëshirë më brenda ti, por e kufizon. E kufizon. Andaj, mundohër mi luftu ligjet e Zotit, se këto po martohen me 2 e me 3. Edhe pse kjo nuk është ditje për të martue. Po, ata Allah e ka bolë ligjë. Pastaj ata pse shkojnë me ka 70 e me ka 80. Ska problemë. Andaj kjo është talje me ligjet e Zotit e bareke. Fiha e zuaq, ka grasa dush. Pse? Ishtë kjo instikti njëriut. Andaj Ademi dhe Alehi Salatu Sallam, Allahu Gjellewala, kër i tha që ku i ki gjennetin, nuk i duke interesant kur gjo. Pejmë sa dush, lumej sa dush, ndin të i mërzitur. Deri sa Allahu Gjellewala ja kryoj Havaja. Henes filloj me pa gjennetin, henes fillun problemet dhe hajtë shkojnë ahojnë qatë pejmë. Kjo është gruja e dunjas. Andaj djetarë kanë thanë se Allahu Gjellë ka premtue në ta gra. Fjallë Allahu Gjellë vala mutahara, të paçta. Qa e në të paçta? Djetarë kanë thanë, fjallë Allahu mutahara është fjalla më nëzitëse dhe më qëtësuse dhe më motivuse për këto që ka premtue në Kur'an. Qile është ajo? Mutahara, Ibni Abasi ka thanë radiallahu an, mutahara min el hajt, s'kan hajt, s'kan menstruacione, mutahara min el boul u el gajt, s'kan as urin, as nevoj të madhe, mutahara min el busak, s'kan qka? Qelb. Nuk kan pështim, nuk kan qime, nuk kan as një sen qka et në verit dhe e gërdit njëriju në këtë botë. Andaj djetarët kanë thonë, kullu munaghës, gjdo sen, në verit, mutahara e përfshin, se ka, atje se ka. Dhe i bënkajime ka shtu edhe nja. Ka thonë, wa mutahara minel akhlak, e sejie, dhe e pasër nga vesët e liga. Pse, ka thonë, kjo ndë njerë marë nësishme. Por shembol, Allahu Gjelle Gjelle në shumë ajet e tjera thot, dhe ata mëksuratun, ata i ulin shikimet e tëre vetëm me burat e tëre. Ata i ulin shikimet vetëm me burat e tëre. Pse ka përmen Zotë i unë Gjelle Gjelle u këta? Nga se i bënkajimi thot, plotësimi i dashuris mes një bashkëshorte dhe një bashkëshortes është kur e di me bindje të plot se zemra e kësaj është veç për ketë. Siri kësaj është vetë për këtë burë. Me i shku mendja, ajo mu kanë ma e bukur andu njo, ma e mirë andu njo, veç pak, vezvesja me e mundu, se kjo mundet me mendu për dikan tjetër, e i prishet puna krejt. Andaj të divën kajim e gjëzije, mu tahëra, minet dëniat prej moraleve të liga. Qka fokusohet të buri vetë, e ullë qikimin, vetëm për bashortin e vetë. Andaj djetarët kanë thonë, gjdo sen, qka e shqetson njëri ju. Kjo nuk është turbë, lezër. Zotë i unë gjelëgjelën Kur'an e përmendë. Vële humfija e zvaqë. Kitë Kur'an është për këta. As të martumë, as beqartë nuk duhet mundi të sikletaftë. Nëse kjo në trishmëria, andaj pejgamberi sallallahu aleyhi sallam tha, nuk ka turp në fe, po ka turp me folë fjallë të liga. Turp është me bo amoralitet, kjo turp. Turp është me shlu shikimin kusë të katakue. Ama nuk është turp ata me që e ka thënë Allahu te bareke, u te ale. Andaj e zvajgju më tahera, gjdo në veritës, te gruaja kësaj dunjaje, atje nuk është. Pastërti e plot. Dhe tjetra, në kuptimin e moralit nuk shlon fjalë të randa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaqna o ju gra, jepni sadaka më shumë." Pse ja Resulullah? Tha ju jeni më shumë zjarr. Tha pse ja Resulullah? Ya takfurna al-ashir, se ju e mohoni burrin. Çka thot? Ma ra'aytu minka khayran qatt. Kur mirë s'kum pa prej tije. Apo, sikur problemet e shumë prej të martumve, të sapo martumve, ose ne jemi për atërët të cilët njerëzit i paracesin problemet, sigur, a, o, gjo, ma ka thonë një fjallë të randë në su në duroj. A, tjetëri, a, o, gjo, kjo fjallë, a, di shab ka thonë, be, që të ka thonë, ku qësë i ka thonë? A, jo, është normale, a, i të mohon, kejt të mohon, të të porë të si e kërkushi, ti e ma i dopë ti kumë raven, luge, kështu me radhë, ju kanë thonë plëtve, edhe njëri menon se, veç këtia ka thonë, jo, nuk ta ka thonë, ta kanë, para këtë një kanë thonë, dhe prap ka vazhdu jeta, i bën kaimi thot, edhe i përmen këtë fjallë, mohimet e grujës atjes nuk janë. Pse? Të mundon shpirtin. Ti mundohesh dhe mundohesh dhe mundohesh, të ti si kërkushi. Ti ma i dopti. E kështu me ratë. Andaj, mutahhara s'ka fjallë. Vetëm fjallë të mira. Andaj, të dhjibën kaim e lëgjëzije. Kullu ma jurdi zogjë, krejt qka e plotsojnë dhe e ngritin nivelin e dëshirës dhe knatsis të burri, ajo i ka të gatshme. Ajo i ka të gatshme. Dhe pasaj Allahu Gjellaluhu dhe kitë këtire të mirave ju duhet dhe një loj kurore. Cila është ajo? Njëri kur ka pasurin, këtë bot, i ka kitë të mirat. Ka bashorte, ka shtëpi, ka vetur, ka mjetë transportues, ka shnet, i ka të gjithat mirat, qëtësi, harmoni. Kitë kjo ndunja e ka një mangësi shumë të madhe, ajo nuk e le mu knash me ta. Cila është ajo? Me vdek. E kje di këtë fakt pashmangëshëm. Thot ketë i ka, ama më një ditë kam i lanë këto ketë. E po atëherë, për gaditë të për akhiret. Allahu Gjellë Gjellalu e mohan këta. Thot dhe hum fiha khalidun. Ata nuk ndahën për kësaj për gjithmonë. Dhe hum fiha khalidun. Ata nuk kanë munda për kësaj kur. Ibn Qayimi thot kjo shumë më e madhë ndështë edhe sentimentet. Po njëri ju pak me pas, mi po me pas gjatë, thot mira është. Me pas shumë, ama me pas shkurt, kërkush nuk do. Andaj, ajo që ka e mangëson në dunja, atje nuk ekziston. Allahu na bof prej atërët të cilët, e meritojnë gjenetin e Allahu te bareke, wa te ala. Andaj, këtë janë disa prej asaj që e ka përmenë Zotë i unë Gjelle Gjellalu për gjenetin, neve me lejnë e Zotë i Gjelle Gjellalu, kjo është pak, kjo grinca e grincave që ka mundëm me përmenë, kur të vim të ajetet më të detajshme, se si Zotë i unë Gjelle Gjellalu e ka përgadit një vendbanim shumë të lartë, të ngritur. Allahu Gjelluala ka qëtë daru naim, e ka qëtë shtëpia e knëtësive, e ka qëtë daru selam, shtëpia e qëtësis, siguris. Këtë pa, Allahu Gjellu e ka bo pjesë të pandash me tonën frigën. Ka dikush për juve që së frigot? Ka dikush që sa frigun dhe njëherë? Ska lezër. Për nga mërë frigohen. Tëtë Allahu Gjellu për Musën. Wa kharaje min el medinati khaifen jetë rakab, dul për qytetit u hikpi Firaunit, u tutke dhe u rujke. Allahu Gjelle Gjellalu i thot sahabeve, wa belagat il kulubu l hanajr, dhe zemrat e juve në luftën e hendeqeve, mrinën në fit, të khafune, ju u frigonit, wa le ju beddilenne, min ba'di khaufihim amna, fa Allahu Jalla wala, dhe Allahu ka premtu sahabeve dhe muslimanve pas tutës dhe frigës siguri. Kini meditu dhe njërë që ka do me thonë pas frigës, pas tutës, se kjo në brenda neve. Brenda neve është. Kret njërëzit tutën, për nga mberi së sellem. Kër i thanë, Kurejsh, kena me vra Muhammedin a.s. Qka tha, bojrë më vramni? Jo, ta shkoj me dine. Iki. Andaj, kjo friga është brenda. Këta Allahu në gjenet në mënirë absolute e mëhon. Wa hum fiha khalidun darus selam. Në shtëpin e paqës. E lusim Allahu në gjelalu, huqa Allahu të barëke vë ta'ala, da mundësën që t'jemi prej atërët e cilët, janë fillimish prej atërët se t'kam besu dhe kam punu veprat e mira. E lusim Allahu në gjelalu, huqa Allahu të barëke vë ta'ala, da mundësën që ti praktikojmë ligjet e tina, fjallët e tina, fjallët e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, elusim Allahu në gjellë gjelalu, që Allahu të barëke vë teala, në ban për e atërët se dhe të furnizohëm me këtët mira, që i ka përvejt Allahu në gjellë gjelalu në gjennet, me pejgambert, me shahidat, me njerëzit e mirë, me njerëzit besnik, elusim Zotin të në gjellë gjelalu, që Allahu të barëke vë teala, na mundson që ti kuptojmë fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu xhalla xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala të na shton vullnetin, vetë të shton vullnetin muslimanëve të mësojnë librin e Zotit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.